mebli ogrodowych Rozali za 759 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 919 zł. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 sierpnia, jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Niemieckie władze mają zastrzeżenia co do budowy portu kontenerowego w Świnoujściu. Jedna osoba zginęła w wybuchu w fabryce sprzętu wojskowego nieopodal Moskwy. Osadę z początku naszej ery odkryto w Smolencinie w Zachodniopomorskiem. Władze gminy Heringsdorf, położonej na niemieckiej części wyspy Uznam, chcą wstąpić na drogę prawną w sprawie budowy portu kontenerowego w Świnoujściu. Projekt polskiego rządu budzi sprzeciw ekologów i ministrów Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, obawiających się strat w sektorze turystyki i ujemnego wpływu na przyrodę. Burmistrz Heringsdorfu Laura Marysken wynajęła polskiego prawnika, który ma złożyć wniosek o wgląd do dokumentów związanych z budową portu kontenerowego w Świnoujściu, a także o dopuszczenie niemieckiej gminy do polskiej procedury wydawania zezwoleń. Jeśli nasz wniosek zostanie odrzucony, będziemy zmuszeni wnieść pozew do odpowiedniego sądu w Świnoujściu, oznajmiła Laura Marysken, dodając, że dotąd starała się uniknąć wstępowania na drogę prawną. Do gminy Heringsdorf należy również sąsiadująca ze Świnoujściem miejscowość Albek. Obawy w związku z prestiżowym polskim projektem wyraziły także władze Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Minister gospodarki tego landu Reinhard Maja uważa, że polski port przyniesie nieodwracalne zniszczenia przyrody. Nie brakuje jednak też za Odrą głosów, że Niemcy obawiają się konkurencji dla własnych portów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Wiceminister klimatu powiedział, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie zgodzi się na prywatyzację lasów. Przypomniał, że Sejm przyjął uchwałę w obronie polskich lasów, w której uznaje, że lasy i gospodarka leśna powinna zostać w gestii poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Edward Siarka zaznaczył, że Sejm zajmuje się kolejnymi regulacjami prawnymi w sprawie lasów. Obecnie rząd Zjednoczonej Prawicy w sposób zdecydowany popiera obywatelski projekt ustawy, która jest procedowana w Sejmie w tym temacie, zmiany ustawy o lasach, aby w tej ustawie znalazły się zapisy takie, które będą uniemożliwiały prowadzenie działań, które by doprowadziły właśnie do prywatyzacji lasów państwowych. Bruksela rozważa włączenie lasów do unijnych struktur. Dodatkowo pojawiają się pomysły objęcia unijnymi regulacjami leśnych produktów niedrzewnych. Lubelscy policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się organizacją usług seksualnych. Zatrzymano 3 mężczyzn i kobietę. Do przestępstw dochodziło w Puławach, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, nadkomisarz Andrzej Fiołek. Cały biznes był tak skonstruowany, aby przypominał normalnie, legalnie działającą firmę. Otóż lider tej grupy przestępczej zarejestrował firmę, która miała w domu wynajmować mieszkania na pokoje. Natomiast te kobiety, obywatelki Ukrainy, które świadczyły korzyści seksualne, miały być tam zatrudnione jako sprzątaczki. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Liderowi grupy grozi do 10 lat, a pozostałym osobom do 5 lat pozbawienia wolności. Kadeci z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii doskonalili swoje umiejętności podczas ćwiczeń wojskowych Baltic Guard 2023. Odbyły się one w Ełku. Szkolenie kadetów wspomagała odpowiednia do tego infrastruktura, podkreśla szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Giżycku, podpułkownik Artur Tomaszewski. Znajdują się tu również budynki, które można wykorzystać do trenowania walki w terenie zurbanizowanym. Można spokojnie zrealizować tutaj również lądowisko w terenie przygodnym, więc naprawdę można szkolić nie tylko, że tak powiem, wojska lądowe, ale można używać różnych rodzajów sił zbrojnych, czyli i lotnictwo wojsk lądowych, można trenować ratownictwo. Następne międzynarodowe ćwiczenia kadetów za rok, tym razem w Estonii. Jedna osoba zginęła w wybuchu w fabryce sprzętu wojskowego w Sergije w Posadzie nieopodal Moskwy. 52 osoby potrzebowały pomocy medycznej, poinformował gubernator obwodu moskiewskiego. Powody wybuchu w fabryce wciąż nie są znane. Udostępnione przez państwowe media nagranie pokazuje płomienie, a później skutki eksplozji. Gubernator powiedział, że nie może ukomentować przyczyn wybuchu, ale jednocześnie podkreślił, że trwa śledztwo w tej sprawie. Osadę z początku naszej ery odkryto w Smolencinie, w miejscu, gdzie ma powstać osiedle domków. Była to niewielka wioska, po której została ceramika i ślady domów. Wcześniej kilkanaście metrów obok prowadzono już badania archeologiczne, mówi archeolog Marcin Dziwianowski. Mamy tutaj w zasadzie jednofazową osadę, kilkuzagrodową z przełomu

Jeden z nich jednak był taki, on się pojawił na szczęście. Ja go po raz pierwszy usłyszałem chyba w latach 80. jeszcze poza Warszawą i on mnie wtedy tak rzucił na kolana, przede wszystkim tekstem, choć muzyką też, bo muzykę skomponował Krzysztof Ścierański, a tekst napisał Jan Wołek, Grażyna Łubaszewska. Brzydka ona, brzydki on. Mała stacja, kiepski bar, a oni przytuleni jakoś niezwykle tak, jakby się miał utlenić nagle świat. I gdzieś w jeziorach źrenic światła na tysiąc par, czterech słońca. Chyba zakpił los. Ona brzydka, brzydki on. A taka ładna miłość, aż nierealna wręcz. Tak jakby ich spowiła tęcza tęcz. I wszechobecna siła tchnęła najczystszy to. I drugi, jeśli państwo pozwolą i pani pozwoli, to ja jeszcze wrócę do piosenek pani Grażyny. Chcę powiedzieć, że często w naszych rozmowach pojawia się takie sformułowanie też nieco publicystyczne, że czegoś słuchamy bez przerwy, ale proszę mi wierzyć, że kiedy w latach 80. usłyszałem brzydkich, to potem słuchałem tego naprawdę bez przerwy. Kładłem się z brzydkimi spać i budziłem się rano z Grażyną Łubaszewską. I ciągle ten utwór mnie bardzo porusza. No ja jak pierwszy raz usłyszałam ten utwór jeszcze jako dziecko, to mi się wydawał nieco obraźliwy, bo jak to tak brzydcy o kimś mówić. Ale to przecież piękna muzyczna historia, opowieść o miłości, także nawet piękniejsza niż gdyby opowiadała o tych, no właśnie, pięknych. Mam nadzieję, że jeszcze wracamy do Grażyny Łubaszewskiej w dzisiejszym spotkaniu. Będę panią bardzo prosił i państwa też. To ja pozwolę sobie swoje wybory zacząć od utworu pewnego niezwykłego wokalisty i gitarzysty o naprawdę wyjątkowo ciekawej muzycznej historii, Sixto Rodriguez, czyli muzyk przez lata zapomniany, potem na szczęście w pewnym sensie odnaleziony, odkryty na nowo, w dużej mierze dzięki filmowi dokumentalnemu Sugar Man. Niestety muzyk zmarł wczoraj w wieku 81 lat, więc dzisiaj w jego stronę kierujemy to muzyczne wspomnienie.

nie będę w stanie go zapowiedzieć. Dobrze. Będę miał tylko apel do artystów na całym świecie i w Polsce. Nie umierajcie nam już. Raczej dostarczajcie nam informacje o nowych płytach, o koncertach wspaniałych, bo takie łatwiej się przekazuje. Do koncertu u Grażyny Łobaszewskiej wracam tego w ramach festiwalu Jazz na dachu w Oświęcimiu. No i co, Grażyna po tym utworze Brzydcy powiedziała do mikrofonu tak: trochę was uśpiłam, to teraz zapraszam na kawę. Będę stara. tytuł piosenki Za szybą, choć mogłoby się wydawać, że to całkiem spokojnie wypije trzecią kawę Grażyna Łobaszewska. Jeszcze słowo dopowiem o tym festiwalu, mianowicie festiwal doskonale zorganizowany, bez żadnych takich rozciągłości, przerw. Wszystkie koncerty świetnie nagłośnione i świetna atmosfera, którą tworzyli w dużej części słuchacze programu trzeciego. Pan redaktor dzisiaj częstuje nas muzyką wspaniałej wokalistki Grażyny Łobaszewskiej. Ja przez cały utwór... widzę w pani dłoniach płytę, która sprawi i państwu, i temu starszemu panu, który do państwa mówi, wiele przyjemności, ale zatem proszę. Postanowiłam, że się nie będę wyłamywać po prostu i również wzięłam ze sobą płytę pewnej artystki o naprawdę wyjątkowym głosie. No i tak się przy okazji składa, że to takie odniesienie do dzisiejszego kalendarium muzycznego, bo dzisiaj mamy bardzo ładną, okrągłą rocznicę urodzin Whitney Houston. Artystka, gdyby żyła, skończyłaby dziś 60 lat. Trudno mi było z tego gromu jej piosenek wybrać jeden utwór, ale chyba się udało i dzisiaj wybrzmi nam Saving All My Love For You. But no. głos, który naprawdę porusza i z którego bije tyle uczucia, że nie sposób nie ulec temu urokowi Whitney Houston. I podobno 8 oktaw. O, co to było jest naprawdę bardzo, bardzo w tym duże. Utworze, moim zdaniem. Ale też doszliśmy z panem redaktorem do wniosku, że dużo łączy Whitney Houston z Grażyną Łobaszewską. Takie podobne wrażliwości i to połączenie delikatności z pewnym pazurem. No, obie wokalistki są absolutnie fenomenalne. To ja rozumiem, że pani w ten sposób podprowadziła bardzo zresztą pięknie. Kolejny mój wybór, jeśli chodzi o Grażynę Łobaszewską. Ten utwór też się pojawił na koncercie Jazz na dachu w Oświęcimiu, ale w nieco innej aranżacji. Ja lubię ta. Naprawdę jeszcze nic, by innym stacji Trójki wspominam dziś dla Państwa, mam nadzieję, że go nie nadużywam, festiwal Jazz na Dachu, który odbył się w miniony weekend w Oświęcimiu i był naprawdę cudowny i wpisuję go na stałe w kalendarz swoich wydarzeń muzycznych. A jeśli chodzi o te piosenki, których słuchaliśmy, Grażyny Łobaszewskiej, w moim przekonaniu to są tak piękne kompozycje, że polskie radio powinno je przypominać codziennie. Absolutnie się zgadzam. Ja pamiętam, jak pierwszy raz ten utwór wybrzmiał w naszej wspólnej tonacji. Ja się cała pokryłam ciarkami, bo to jest naprawdę przepiękna kompozycja. A potem zrobiłam to, o czym pan redaktor mówił wcześniej, czyli jak wróciłam do domu, to zaczęłam zapętlać i słuchać na okrągło, aż się nauczyłam na pamięć tej piosenki i dzisiaj śpiewałam. Zarówno głos Grażyny Łobaszewskiej, jak i chórki, które dodają klimatu, jak i piękna linia basu, no to jest coś, co tworzy znakomitą całość. Także bardzo dziękuję za tę piosenkę. No to ja może zmienię klimat, mówiąc tak, jak to często bywa. Wyciągnę z plecaka nowość, również po polsku, ale naprawdę z zupełnie innej bajki. Jest to nowość płytowa. Ja dzisiaj miałam taką dużą przyjemność posłuchać w całości nowej płyty Arka Kłusowskiego, Zaległości w miłości, bardzo ładny tytuł. I chyba mogę powiedzieć, że to jest moja ulubiona płyta tego artysty. Arek Kłusowski ma też taką dużą umiejętność pisania nieoczywistych melodii, ale przy okazji takich, które wpadają w ucho, a myślę, że to wcale nie jest takie proste. Bardzo przyjemne brzmienie, mam nadzieję, że i Państwu, i Panu redaktorowi również przypadnie do gustu. Arek Kłusowski i 2-4-H. jak mówiłam, to jest jeden z tych utworów, które po prostu trudno jest wyrzucić z głowy, nie podśpiewywać, bo mocno wpada w ucho, ale nie jest to też w żaden sposób uciążliwe, tak mi się przynajmniej wydaje. Arek Kusowski, 2-4H, to nam właśnie wybrzmiało. Absolutnie nie. Nie wiem, czy pan Arek nas słucha i nie wiem, czy to dla pana ma znaczenie, a na pewno jest to piosenka w tonacji trójki. No i ja nie ośmielę się jej oceniać, bo nie jestem krytykiem muzycznym. Powiem tylko, że czuję się taki cudowny powiew młodości, a może pan mi wierzyć, bo mówi do pana facet w wieku przedemerytalnym, więc czuję to wyraźnie. Świetnie, niech pan się trzyma, niech pan nagrywa nowe płyty i koncertuje. No to ja tyle i nie powiem, że teraz dla kontrastu artysta, który jest nieco starszy, bo dla mnie Stanisław będzie zawsze młody. Od momentu, kiedy go poznałem 30 lat temu, ciągle pięknie śpiewa, ma niesłychane wyczucie, nie chcę powiedzieć rytmu, ale muzyki. I kiedy siada przy fortepianie, albo kiedy towarzyszy mu zespół, zawsze jest to święto i na festiwalu Jazz na Dachu też się pojawił jako gość Grażyny Łobaszewskiej. Na koniec, zresztą wzruszający bardzo moment, Czas nas uczy pogody, duet Grażyny ze Staszkiem Sojką. No a Stanisław w trakcie tego koncertu wykonał wszystkie prawie swoje wielkie utwory, które budziły wielki entuzjazm publiczności. Jak pani wie, ja mam bardzo szczególną estymę zachowuję dla twórczości Stanisława Sojki. Przyjaźnimy się prywatnie i znamy się od 30 lat, a pierwszy raz usłyszałem Staszka Sojkę, kiedy grał na dość rozstrojonym pianinie w klubie studenckim Akant. Pewnie i tak było całkiem dobrze. Było świetnie. No właśnie. Było świetnie. No dobrze, skoro pan redaktor tyle opowiadał dzisiaj o festiwalu Jazz na Dachu, to ja teraz otwieram taką skrzynkę z napisem Off Festival, w którym uczestniczyłam w miniony weekend. Przyznam, że mogłabym mówić w ogóle godzinami o tym, co się działo na festiwalu, bo jeszcze trochę głową jestem w Katowicach, tak bardzo mi się podobało. Mimo naprawdę kiepskiej pogody. Ale może nie o pogodzie. Trzeci dzień festiwalu to był mój absolutnie ulubiony dzień całego wydarzenia. Muszę wspomnieć chociaż słówkiem o koncercie Franka Warzywa. To w ogóle jakieś absolutne szaleństwo dla mnie. Kosmiczne wydarzenie, takie muzyczno-kuchenne, powiedzmy, jak sama nazwa wskazuje. Ale koncert, który wprowadził mnie... Trochę nie rozumiem, ale... Chłopak się nazywa Franek Warzywa i śpiewa o warzywach. Ale w taki sposób, że wszyscy za tym szaleją i przynoszą ze sobą na koncert również warzywa, także to wyjątkowe, bardzo ciekawe wydarzenie, przyznam szczerze. Każdy Franek jest wyjątkowy. O tak. To tak pozdrawiamy w takim razie Franka Barona. Dołączam się. Ja nie myślałem o swoim synu, choć też, ale ja myślę o tych wielkich Franciszkach, o świętej pamięci na przykład Franciszku Pieczce. No dobrze, to ja może wrócę jeszcze do festiwalu. Tak jest. Koncert, który wprowadził mnie w stan jakiegoś takiego naprawdę wyjątkowego katarzis. To koncert Archiego Marszala, znanego jako King Król. Przez kilka utworów w ogóle łzy mi kapały po policzkach, mimo że to nie były jakieś ckliwe utwory, ale zagrane w taki sposób, tak jakoś emocjonalnie, pięknie, z uczuciem i z emocją, no, że nie mogłam się po prostu oderwać, więc dzisiaj z takimi wyrazami miłości skierowanymi w stronę Archiego pozwolę sobie zaprezentować jeden z pierwszych jego utworów wydanych pod pseudonimem King Król właśnie i będzie to kompozycja Rock Bottom. Dedicated to a Mr. Bream, a Mr. Reed, a Mr. Piney, and a Mr. Mood. Made it, babe. Think what your lover would say. Think in a brotherly way. See, girl, I won't say until it finds me. One day. Distortions arrange as sight loses its range, as everyone's perspective begins to change. Ooh, I'm not saying just something to blame, another thing wrong with the game. And watch me as I descend to shame. Your heart's gone no more, you're lying dead on the floor. The wounds in your back are still sore, and everyone who watched you watched on in awe. But now you see you as nothing but poor. Another lost soul who never accomplished the goal or made a lie out of their lives. And they're the ones who pulled out a knife. Like that, oh, everything is gone in front of your eyes. Your hands have lost their grip on their prize, and you've got no more tries, cause you've lost them through life. I'll be your lucky this time, and hopefully it'll make you seem more wise or otherwise. They'll leave you to your own demise. Something I did not want to end, beginning of hard times to come. After something that was not meant to be is done, and this is the start of. Rock Bottom, czyli początki projektu King Król. Archie, nagrywając tę piosenkę, miał jakieś 17-18 lat. No, teraz mocno poszerzył się skład jego zespołu, a absolutnym fenomenem tego koncertu na festiwalu był saksofonista, który jak nie grał, to tańczył albo robił na scenie fikołki. Naprawdę znakomita energia, tyle jakiejś młodości, luzu. No, ja będę wracać do tego koncertu myślami jeszcze bardzo, bardzo długo. Słuchacze na festiwalu Jazz na Dachu uświadomili mi, że pracuję w radiu od 40 lat, a pani uświadamia mi w każdej Tacji Trójki, że jeszcze mam genialne zaległości, na przykład King Król. Bardzo mi się to podobało i nie chce mi się wierzyć, że to człowiek, który miał wtedy ile? 17 lat? 17-18, jakoś coś koło tego. Wyjątkowo dojrzale brzmi. I było to bardzo ciekawe. Dziękuję. Kończymy tę godzinę, tak? No, niestety tak, ale jeszcze przed nami cała druga, więc nie jest tak źle. Tak, zapraszamy Państwa do słuchania. Zakończymy tę godzinę oczywiście jeszcze raz powrotem, bo ja mam ciągle głowę w Jazzie na Dachu. No i na potwierdzenie mojego uwielbienia dla talentu Staszka Sojki jeszcze jeden jego utwór, który się pojawił na tym koncercie, a który nie jest taki oczywisty. Tytuł brzmi Zależy mi. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz